minute. That's Phoebe over there. That is him. Don't try to act like it's not him. It is him. Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 9 stycznia, minęła 6. Oto serwis trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Obława we Francji, trwają poszukiwania terrorystów. Już ponad 2200 zielonych kart wydali pacjentom lekarze. Sprawdzimy, jak działa pakiet onkologiczny. Odbieramy sygnały, że krótka terapia onkologiczna działa. Na tropie dłużników sejmowych, czterech byłych posłów jest winnych Sejmowi prawie 2 miliony złotych. Fiasko poszukiwań terrorystów we Francji. Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej, sprawców czwartkowej strzelaniny w siedzibie tygodnika Charlie Hebdo w Paryżu, w której zginęło 12 osób, wciąż nie udało się odnaleźć. Ustalono, że bracia Said i Sherif to obywatele Francji z pochodzenia Algierczycy, zamieszkali w Paryżu. Są opisywani przez policję jako wyjątkowo niebezpieczni. Według świadków po masakrze w stolicy schronili się w lesie pod Lumpon. Francuskie służby przeczesywały las, ale nikogo nie odnalazły. Akcja została zawieszona wieczorem. Prawdopodobnie dziś zostanie wznowiona. W regionie paryskim od dziś specjalnej ochronie podlegać będą wszystkie obiekty publiczne. Zapowiedział to francuski minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve. Siedziby wszystkich mediów, telewizji, radia i gazet, miejsca kultu, szkoły religijne, lotniska, niektóre centra turystyczne, niektóre budynki publiczne i placówki dyplomatyczne. Chronione również będą środki transportu publicznego. O tej tragedii i o tym, jak walczyć z terroryzmem, minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna rozmawiał w Waszyngtonie z szefem amerykańskiej dyplomacji Johnem Kerrym. Jak reagować, jak jeszcze bliżej współpracować, jak pisać scenariusze na tę najbliższą przyszłość w walce z terroryzmem międzynarodowym i z terrorem. A w Warszawie wsparcie przekazał prezydent Brońcow Komorowski we francuskiej ambasadzie. Wpisał się do księgi kondolencyjnej. Jesteśmy z Francją nie tylko myślami i wyrazami współczucia, ale także w naszej twardej woli w przeciwdziałaniu wszelkim działaniom terrorystycznym w Europie i na świecie. Z kolei Bruksela już w przyszłym miesiącu ma przedstawić unijny plan wzmocnionej walki z terroryzmem. Zapowiedział to w Rydze szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Szef komisji podkreślił, że za walkę z terroryzmem odpowiadają przede wszystkim rządy państw członkowskich. Ale oczywiste jest, że ścisła współpraca unijnych krajów jest niezbędna. Państwa powinny wiedzieć, co robią i na jakie działania prewencyjne się decydują. Jean-Claude Juncker zapowiedział, że po konsultacjach z unijnymi krajami w przyszłym miesiącu Komisja Europejska przedstawi plan wzmocnionej walki z terroryzmem. Z Rygi Beata Pchołęcka, Polskie Radio. W serwisie trójki pakiet onkologiczny. Działa od ponad tygodnia i już wydano ponad 2200 zielonych kart. Kart pacjenta onkologicznego, które są przepustką do szybkiej terapii. Flagowy projekt ministra zdrowia ma gwarantować szybką diagnozę, sprawne leczenie raka, leczenie bez limitu. O pierwszych dniach pakietu onkologicznego Joanna Stankiewicz. Ministerstwo Zdrowia trzyma rękę na pulsie i sprawdza wdrażanie pakietu onkologicznego, mówi rzecznik resortu Krzysztof Bąk. Odbieramy sygnały od towarzystw onkologicznych i od onkologów, że krótka terapia onkologiczna działa. Krzysztof Bąk wyjaśnia, że kartę otrzymują pacjenci, u których lekarz rodzinny podejrzewa chorobę nowotworową, ale także chorzy na raka, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia. Do tej pory wydano ponad 2200 takich kart. Chorzy otrzymują taką kartę onkologiczną, dlatego że w założeniu szybkiej terapii onkologicznej nie ma limitów, więc pacjent musi być jak najszybciej leczony i ta karta jest taką właśnie przepustką. Pakiet onkologiczny, szczególnie karty pacjenta onkologicznego, krytykuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz. Wypełnienie tej karty już przy pewnym doświadczeniu, gdzie co napisać, to jest pół godziny czasu. Ministerstwo wyjaśnia, dokument liczy 7 stron, ale zakładając kartę, lekarz wypełnia tylko dwie pierwsze, co nie powinno być aż tak czasochłonne. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Lista sejmowych dłużników. Czterej byli posłowie są winni Sejmowi prawie 2 miliony złotych. O sprawie pisze Rzeczpospolita. Według gazety chodzi o byłych posłów AWS Marka Kolasińskiego, Samoobrony Stanisława Łyżwińskiego i Leszka Sułka oraz PiSu Tomasza Markowskiego. Kancelaria Sejmu usiłuje odzyskać pieniądze. Według Rzeczpospolitej najtrudniej może być w przypadku Kolasińskiego, którego rok temu sąd skazał na 5 lat więzienia i 40 tysięcy złotych grzywny. Leszkowi Sułkowi sąd wydał nakaz spłaty już w 2008 roku, jednak postępowanie egzekucyjne umorzono. Sprawa sądowa Stanisława Łyżwińskiego jeszcze się nie zakończyła. Syn gwiazdora filmów Kung Fu, Jackie Chana, przed sądem. W Pekinie rusza proces J.C. Chana, który w sierpniu został zatrzymany podczas palenia marihuany w salonie masażu. Ponadto już poza salonem w domu Chana znaleziono około 100 gramów narkotyku. Tomasz Sajewicz. J.C. Chan został zatrzymany wraz z tajwańskim aktorem Ko Cheng-tungiem. Ko zwolniono po 2 tygodniach. 32-letni J.C. wciąż pozostaje w areszcie. Sprawa wywołuje w Chinach ogromne emocje. Jackie Chan to jeden z największych chińskich celebrytów, rozpoznawany na całym świecie. Aktor, który nie kryje bliskich związków z komunistycznymi władzami, był też twarzą kampanii antynarkotykowej w kontynentalnych Chinach. Jackie Chan publicznie przeprosił za syna, wyrażając nadzieję, że będzie mu dane zrehabilitować się. Kary za używanie i dystrybuowanie narkotyków w chińskim prawie są bardzo surowe. Za przemyt znacznej ilości narkotyków, szczególnie twardych, grozi nawet kara śmierci. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. To był serwis Trójki. W całym kraju dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, jedynie na wschodzie Polski śnieg i deszcz ze śniegiem. W górach okresami opady śniegu powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od zera na krańcach południowo-wschodnich do 3 w centrum i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w wyprzedażowych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz możemy się już oficjalnie przywitać. Wojciech Mann przy mikrofonie Polskiego Radia, programu trzeciego. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy telefonach Darek Pieruk. I wszystkich nas pilnuje swoim delikatnym wzrokiem, sprawdzając, czy wszystko jest w porządku, Haninka Wachowicz. Poranne wydanie audycji zapraszam do Trójki. Właśnie ruszyła, jest godzina 6:10. I don't understand what you mean. Say it again. A little less bitchy, please. I can't help but think you'll try to turn around and come back home. Come back home. There's no taking back what you said. I still can't believe you think that I'm buying this. Now just wait to see. You're gonna miss me when I. Teraz już się zrobiła 6:13:30. Jak zwykle o tej porze w kółko, jak Katarynka to powtarzam, ale okazuje się, że zawsze jest ktoś, kto nie wie, jak się z nami kontaktować, no więc to przypomnienie jest całkiem na miejscu. 2273, to numer telefonu, 71335 to SMS i ewentualnie mail man@polskieradio.pl. Już spoglądam na świecący obok mnie ekran komputera, bo my tu jesteśmy nowocześni. Mamy komputery i elektryczność, i komputery są wetchnięte w odpowiednie gniazdka i działają. Przynajmniej tak to wygląda. I są już jakieś listy, zaraz się nimi zajmę, a na razie piosenka. Thank you. keep it together? Can you hold it all up when it's falling down? And be sure it's not forever. And we'll push to an end, get it through somehow. No więc jeśli chodzi o korespondencję, to niestrudzonym twórcą jest Janek, który to już chyba dzisiaj drugi wiersz. Ten wiersz dotyczy początku audycji. Oficjalne powitanie, tu redaktor Wojciech Mann. Czy dziś zjadłeś dziś śniadanie? To mamy dwa razy dziś, żeby rytm zachować, więc wszystko jest w porządku. A czy piłeś dzisiaj tran? Jeśli tak, to słuchaj dziś poranka pełnego rzeczy, o których piszą poeci. Tu Janka troszkę poniosło, no nie wiem, czy poeci piszą o poranku, ale podoba mi się, że jest to taki apologetyczny, powiedziałbym, poemat krótki na temat radia i tej audycji. Jednocześnie napisał Marcin, jeśli dobrze widzę, który na raty złożył taką deklarację, że po pierwsze uświadomił sobie, że kocha Drakulę, pyta, czy to normalne. Dodaje też, że jest żonaty i oczywiście na wszelki wypadek, że żonę też kocha, no bo gdyby zostało to tylko jako deklaracja miłości do Drakuli, to z żoną mógłby być trudny piątek. A tak będzie przyjemny. juice and a quarter, baby. She will ride you right. Pick you up about 9:30. We can ride all night. Came up from the country, baby. City's where I stay. Got me a juice and a quarter, baby. That's all I got to say. She's a Detroit man. Juice and a quarter, baby. She's a Detroit man. Juice and a quarter, baby. Big block, she'll do all the work so we can ride in style. Leather on those bucket seats, carpet double pie. Chrome that takes the moonlight on, see the shining sea. You can hear those glass packs rumble to the Statue of the Liberty. She's a Detroit man, juice and a quarter pack. She's a Detroit man. Now when I first got out of high school, I drove an old farm truck. All the girls that walked right by me didn't even say good luck. Now I ride my choo-choo-bike, they all my friend. I'll pick you up later tonight. Now baby, if you can wait till then. She's a Detroit man, juice and a quarter pound. She's a Detroit man, juice and a quarter pound. Detroit man, juice and a quarter pound. Detroit man, juice and a quarter pound. About every cat I know wants him a coupe de ville. I pay half the price, I get twice as nice, and they still have to pay that bill. I can't say everything's okay riding in my car, but I got me a deuce and a quarter, baby. She goes like a shooting star. She's a Detroit boy, deuce and a quarter, boy. She's a Detroit man, juice and a quarter pound. Oh, Detroit man, juice and a quarter pound. Detroit man, juice and a quarter pound. Teraz mamy godzinę 6:23. Państwo dopytują się o wiadomości z Wielkiego Świata, jak zwykle o tej porze. Jeszcze niedokładnie przejrzałem prasę, ale już mam jedną informację. Właściwie unikamy polityki i tego wszystkiego, co właśnie wyskakuje do nas ze wszystkich mediów. Ale to jest pogranicza celebryctwa i polityki, no więc myślę, że można o tym wspomnieć. Otóż pani Izabel, żona byłego premiera, a może i była żona, nie wiadomo dokładnie, wielkimi literami na pierwszej stronie kolorowej gazety atakuje go, swojego kaza. Pisze: skrzywdził pierwszą żonę, teraz skrzywdził mnie. Duże litery, zwracam uwagę. Czyli teraz, jeżeli uwierzymy Izabel, to Kaz jest krzywdzicielem. Jeśli jej nie uwierzymy, to Izabel jest niesprawiedliwa dla Kaza. Jest to poważna sprawa, którą każdy z nas musi we własnym sumieniu rozwikłać. Walking down the alley, got everybody. otrzymałem dość obszerny list dotyczący tego, czym, no trudno powiedzieć, że żyją media i obywatele, ale sporo się o tym mówi. Konkretnie słynny pociąg Pendolino, który budzi wiele kontrowersji. Otóż list taki jest. Panie Manie, za niemanie biletu na sławetne Pendolino mój sędziwy kuzyn nie został wpuszczony na pokład. Tak, na pokład tegoż wyżej wymienionego pojazdu. Nie pomogły prośby, że źle się czuje i musi jak najszybciej dotrzeć do domu z dwoma wnuczkami lat 12. Lekko arogancki pan kierownik pociągu poinformował nas, że nie ma procedury, a więc nie można kupić w pociągu biletu. Czyli w najnowocześniejszym pociągu na świecie nie ma możliwości kupienia biletu. Na moje kolejne prośby, że przecież chyba w wyjątkowych wypadkach można coś zrobić, pan kierownik pociągu sarkastycznie odpowiedział, że owszem, można zabrać moich podopiecznych, może zabrać moich podopiecznych, ale za dopłatą 600 zł kary. No to jest rzeczywiście smutna informacja i wierzę w nią, bo kto by się fatygował, żeby wymyślać taką historię. Coś z tym Pendolino to jest jakoś nie do końca. A list napisał Maciek z Krakowa. Dziękuję, ale nie ukrywam, że wolałbym pogodniejszą korespondencję czytać. To nie znaczy, że namawiam państwa do udawania, że wszystko jest cacy, kiedy, tak jak w przypadku Pendolino, cacy nie jest. Autopromocja. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to 11 stycznia. W tym roku gramy dla dzieci i seniorów. Oj, się będzie działo! A w Trójce już dziś licytacja na rzecz orkiestry. Mamy dla państwa złote serduszko numer 93. Wszystkich serduszek jest tylko 100 sztuk. Oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami bohaterów. No liczymy na państwa hojność, absolutnie liczymy na państwa hojność! Do usłyszenia już dziś, tuż po godzinie 16. Jurek Owsiak i Kuba Strzyczkowski. Cześć, siema! Autopromocja. Godzina 6.30, Anna Zaleśna-Sewera przygotowała dla państwa skrót informacji. Górniczy protest trwa, rozmów dziś nie będzie. Rząd i zarząd kompanii węglowej chcieli rozmawiać ze związkowcami w Warszawie, ale ci drudzy do stolicy nie chcieli przyjechać. Wolą spotkać się na Śląsku. Pełnomocnik do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk deklaruje, że jest otwarty na propozycję. Cały czas deklaruję chęć rozmowy i chęć dialogu. Uważam, że dialog jest potrzebny, bo obie strony mają ten sam cel, czyli uratowanie kompanii węglowej. Jestem cały czas gotowy do rozmowy, nie tylko w Warszawie. Jeszcze nie dostałem zaproszenia. Oczywiście jestem gotowy do rozmów. Również na Śląsku. Nieoficjalnie wiadomo, że rozmowy z górnikami mogą się zacząć najwcześniej w weekend. Od poniedziałku górnicy regionu Śląsko-Dąbrowskiego zapowiedzieli strajk. Już teraz protestują pracownicy czterech kopalń w reakcji na ogłoszony w środę plan restrukturyzacji zakładów wydobywczych. Do akcji chcą włączyć się też mieszkańcy miejscowości Brzeszcze, gdzie mieści się jedna z kopalń przeznaczonych do zamknięcia. Więcej o tym w serwisie Trójki o 7. Komisja Europejska daje zielone światło dla sprzedaży pigułki dzień po, bez recepty. Zastrzega jednocześnie, że to do władz krajów członkowskich należy jednak ostateczna decyzja, czy zezwolić na sprzedawanie tego produktu u siebie bez recepty. Ellaone to produkt antykoncepcyjny zawierający octan uliprystalu, przeznaczony do stosowania w przypadkach nagłych, by zapobiec ciąży, na przykład gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Włoska Gwardia Finansowa odniosła kolejny w ostatnich tygodniach sukces w walce z fałszerzami pieniędzy. Na południu kraju znaleziono ponad 1 000 000 fałszywych banknotów o nominale 50 euro. Aresztowano 5 osób. Nielegalna drukarnia mieściła się koło Neapolu. W grudniu także koło Neapolu karabinierzy znaleźli magazyn z 20 milionami euro w podrobionych banknotach. W tych samych stronach policja dokonała największej konfiskaty fałszywych monet euro od chwili wprowadzenia wspólnej waluty. Było ich ponad 300 tysięcy i zostały wybite w Chinach. Pod koniec listopada z kolei w kampanii rozbito wielki gang fałszerzy euro. Według śledczych przestępcy odpowiadali za wprowadzenie do obiegu na świecie nawet 90% wszystkich fałszywych banknotów euro. I to tyle informacji teraz. W skrócie więcej w serwisie Trójki o 7. Prognoza pogody. No taka właśnie, no. No bo tak, będą chmury, ale okresami będą opady deszczu, a jedynie na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem w górach, okresami opady śniegu powodujące zawieje i... Uwaga, zamiecie śnieżne. Temperatura maksymalna w ciągu dnia Zakopane minus 1. Była zima, ale krótko. 0 w Przemyślu, Suwałkach i Rzeszowie 1 plus 1. Bydgoszcz, Białystok, Lublin 2, Gdańsk, Łódź 3, Poznań, Katowice, Kraków 4, Koszalin 5, Szczecin, Wrocław 6. I wicher, proszę Państwa, będzie bardzo wiało, ponieważ... ojej, coś mi gada, proszę Państwa, coś mi gada. A ja chciałem przeczytać, że to jest... wicher będzie do 70 km na godzinę. No to tyle o pogodzie. Trójka. Program trzeci. Down your bloody hands. just rise up, just rise up, rise up, lay down your burdens and come on and rise. Co tam na zegarku? Na zegarku za 21:07. No i kolorowa prasa jeszcze raz, bo państwo się zapominają o więcej. Takie krótkie hasła tylko podam. Jak ktoś będzie chciał, to sobie to odnajdzie i następnie odczyta pełny, ciekawy artykuł. Na przykład, że Olga Bołądź faceta trzyma krótko. To ja wiem, czy to jest zła wiadomość, może i dobra. Natomiast druga wiadomość też w relacjach męsko-damskich może budzić kontrowersje. Mianowicie Cleo, to jest ta pani, która śpiewa, powiedziała: Donatan na mnie krzyczy. Donatan to jest ten pan, dzięki któremu Cleo wyśpiewała sobie przebój. No, nie będę wnikał w relacje między nimi. Jeżeli krzycząc doprowadza do tego, że pani Cleo ma przebój, to może wie, co robi. A może najpierw doprowadził do tego, że ona ma przebój, a teraz na nią krzyczy. Pytanie, dlaczego i czy ma rację? Może Cleo nie o całym tym związku prawdę powiedziała. Może tylko jednostronnie. Musimy się zastanowić nad tym. Usiądźmy i porozmawiajmy poważnie, a nie tylko po łebkach. Właśnie ja już siedzę. No to zagram. Dosyć niektóre listy dziwne przychodzą, no ale to tak państwo piszą, szczególnie

i jakąś niespodziankę wygrajmy. Który odcinek słuchaczom najbardziej wpadł do głowy, bo był po prostu super odjazdowy. Na koniec mnie najbardziej wyszarpała śmiechota po opowieściach o ptasich zalotach. Hej! No hej! Dziękuję bardzo. W imieniu doktora oczywiście Kruszewicza również. Ale o ptasich zalotach to chyba nie będzie dzisiaj, bo Darek Pieruk sygnalizuje, że rozmawiał z doktorem, no bo to jest nagrane, przecież nie będziemy udawać, że doktor przyjechał o tej porannej godzinie tutaj do radia. Będzie o szympansie, ale nie jakimś tam szympansie zagranicznym, tylko tym z warszawskiego zoo. Szympans Tytus skończył właśnie rok. Czy urodziny były huczne? No huczne to nie chcielibyśmy, żeby były u nikogo w ogrodzie zoologicznym, no bo hałasu tak naprawdę nikt nie lubi, ale były no takie przyzwoite urodziny z tortem owocowym, z różnymi frykasami, z różnymi dodatkami. Dostał też zabawkę takiego kolorowego pluszaka, który przypomina troszkę małpkę. Mamy zdjęcia, jak on jest no, wyraźnie zafascynowany tą laleczką i taki wpatrzony, tak jak małe dziecko, zachwycony zupełnie. No i to, co jest fajne u Tytusa, zwanego też Frodo przez naszych pracowników, to, co jest sympatyczne, to jest to, że świetnie zaadoptował się do grupy. I grupa toleruje go, może wejść każdemu na głowę, zaczepia różnych, jest bardzo ruchliwy. Czasem nawet jak go obserwuję, to mam duszę na ramieniu, że chyba zaraz spadnie, ale na tych łapkach sobie tam świetnie radzi. Oczywiście mamuśka go też obserwuje, Kimberly w sytuacjach krytycznych natychmiast interweniuje i go zabiera, no ale z całym stadem już przebywał i dzieje się to w sposób jak najbardziej prawidłowy. Doskonale wie, kto jest kto ze stada, doskonale wie, kto jest kim z opiekunów, doskonale wie, jak się zachować, ale mamuśki się jeszcze kurczowo trzyma. Coraz dalej odchodzi, zaczepia innych członków stada, no i nadal podkreślam to, co już powiedziałem po jego urodzeniu. Ma wyjątkowo ładną twarz, taką sympatyczną, z takimi jasnymi dodatkami. Naprawdę udał nam się ten Tytusek, jest wyjątkowo urodziwy. Jak duży jest Tytus? On jest wielkości lalki tak naprawdę, bo to jest niewielkich rozmiarów małpka. Tą lalkę, którą dostał, to też było zupełnie dla niego zaskoczeniem, ale bardzo miłym. Nawet jej nie zepsuł, tylko bardzo się nią interesował. Więc jest to ciągle małe zwierzątko. Warto przyjść do zoo, żeby zobaczyć, jak się rozwija Tytus, z jednego podstawowego powodu. Teraz zimą jest bardzo mało zwiedzających i te małpy nam się nudzą, bo tak normalnie to są ludzie za szybą, stukają, pukają, coś tam robią, jakiś kolorowy tłumek się przewija i te małpy obserwują ludzi. A w tej chwili nie ma nikogo. I małpy się nudzą, zaczynają wymyślać jakieś dziwne historie i rozrabiają nam trochę za mocno. Więc apeluję do wszystkich, żeby przychodzić do zoo, żeby małpy jednak miały jakieś bodźce i się nie nudziły. No właśnie, to było o Tytusie. Doktor Kruszewicz wystąpił. A tu w komputerze już jest komentarz do informacji, że Donatan krzyczy na Cleo. Słuchacz, myślę, że słuchacz napisał: społeczeństwo może spokojnie dokończyć śniadanie. Ike też krzyczał na Tinę i to nie było miłe, a najlepsze przeboje Tina wyśpiewała, kiedy już na nią nie krzyczał. Naprawdę, jak już go pogoniła. Zobaczymy, jak to będzie z Donatanem i Cleo. Godzina, no 8 minut zostało do, jak ona się nazywa, do 7. mnie zastanawia jedna rzecz. Czy nie zdziwiła w relacji pana Wojtka, czytając ten list od słuchacza, z takim stoickim spokojem przeczytał o Japończykach, którzy jedzą gorzkę. No dla mnie to była zaskakująca informacja, naprawdę niesamowite. Japończyk i golonka, no to może jeszcze chleb ze smalcem i kiszony ogórek. Całkiem możliwe, proszę pana. Japończyk jest elastyczny i potrafi się dostosować. Nie wszyscy w końcu, tylko te pałeczki, wie pan, glony i surowa ryba. Nie, Japończyk, nie. On, kapuśniak, żurek, Japończyk od razu wciągnie. Tylko mu trzeba zaproponować, bo on nie wie nawet, że coś takiego jest, prawda?